श्री विग्रह श्री मूर्ति देखते हैं भाई से तो भाई से तो प्राचीन मूर्ति है जो 3 साल पहले जयपुर से लेके आए वो प्राचीन मूर्ति है पैसे दो पैसे दो और पैसे से क्या करते है तो टीवी खरीद करते है और वो नंगी मूवी देखते है तो वो क्या भगवान की सेवा है नहीं है खाली छल है। यहाँ पर भी बहुत सही भक्त है ब्रजवासी जो रोज 4 बजे में उठे है शीत काल में भी यमुना में स्नान करते हैं वे ब्रजवासी वे पूजनीय है। दूसरे की बात लेकिन किसी न किसी तरह से वे वृंदावन में रहते हैं इसलिए ऐसे लोगों की अपमान नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से जैसे कि सत्संग से फायदा होता है लेकिन ऐसे लोग से ऐसे लोगों के संग करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो लोग मेरे साथ आओ मैं सब कुछ देखूंगा फिर बहुत पैसे चलते हैं जैसे कि वो कल वो बाजार में एक व्यक्ति मेरे मुझे कुछ प्रसाद दिए प्रसाद फिर पैसे दो मेरे को नहीं वापस ये प्रसाद नहीं वो अच्छा नहीं उसको मैंने उसको कहा कि तुम क्या करते हो पैसे देते हो फिर पैसे दोगे ये ब्रजवास नहीं है। अगर पैसे चाहते है भजन करने के लिए कुछ पैसे चाहते है तो नहीं दे सकते लेकिन ऐसा प्रसाद देते फिर पैसा नहीं तो ब्रजवास क्या है इसे समझना चाहिए। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद्भागवतम की जय।